من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. دليل عقلي ذكر كي او د مخ کې آیات تشریح کوي صفاتنا د الله ذو بیان شیو چې ان الله هو الغنی الحمید هغه الله بي نیاز ده حاجت نشته چاته او حمید ده ډیر تعریفونه کیږي اور ډیر صفاتونه کیږي حمدنا او سناګانی. نو آیت کې دغه وسعت بیانې چې الله سنا سمره ده صفات سمره ده تعریفونه سمره دي سشمار او سمقدار او اندازه معلومه ده. ذکر نبی علیہ السلام کو پلہار امانو او پل عاجزی اخکار اکڑا چا اللہم لا احصی ثناءً علیکا انتا کما سنیتا علی نفسکا. یا اللہ زغستا سنا نشم پورا کولے اوستا سنا غدا چتا پخپلا پخپل زان باندے ویلی دا ندغا پورا سنا دا چتی دا پخپل زان کئی بل سوک ستا سنا نشی پورا کولے ستا صفت نشی پورا کولے. نو دی آیات کیوں دغا مقصد بیانی دا اللہ دا صفاتو او دا اللہ دا علومو. وسعت بیانی چی اغا نرازی دی چاپ علم کے دی چاپ عقل کی او نرازی دی چاپ قلم دلان دی زکر دا هر سمر مخلوق چی دے که انسانان دی که جنات دی که ملائک دی محدود دی دشمار دی هر شی چی دنیا کی گوری تا دشمار دی دکچ میچ دی او دا اللہ علم بے حدا بے شمارا و بے انتہا دی ناسنگ دا مخلوق پا احاطہ کی رات لیش مخلوق پہ احاطہ کی نشی رات لی. لکہ دا طول زمکر آواخ لی او پہ یو وڑا کاسا کی اک دی دا چتا رات لیش. مثال نوخو لیکن دا فهم دا پارا چې دا اللہ علم غیر محدود دے او مخلوق ټول محدود دی. نو دی کی چرتا آغا علم رات لیشی، آغا صفتون رات لیشی چی دا آغا حد و انتہا نشتا. و بیام اللہ خپل صفت کئی قرآن کے، منگتا خپل تعریف کئی، مثالون بیانی دا دید پارا چی زمان پزل کی دا اللہ عظمت راشی او دا بندہ عظمت تنوزی. نو کلام پا فرض باندے بنا کئی، یو کار چی نکی گی ممکن نئی، نغاو پا فرض باندے بنا کئی چی بالفرض. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، بالفرض کچری هغه چې په دې زمکه کې دی ونه د دینا قلمونه جوړ شي. ماشینان وته ولګي ا دې یوي او یوي ونه نه په زرګونو قلمونه جوړ تراشل کوي، حرکش کوي، اداري ونه نه قلمونه جوړي جوړي. کار څومره ونی دی په دنیا کې، کاغه په غرونو کې دی، کاغه په ځنګلو کې دی، کاغه په پټو کې دی، او کاغه په لارو کې دی، او کاغه په کورونو کې دی، او کاغه په باغونو کې دی. ما فی الارض چې څومره دی، او د دینه قلمونه جوړ شي جوړ شي. د انسان عقل کې خرازی چې دا خو به بشمار شي، خدا بشمار نه دی. دا قلمونه شو، اوس قلم خال لیکل کې چې صحیح و سري، نو صحیح و سمري. والبحر يمده، او دا بحر محیط چې سمندر وته وي، چ بټولا دنیا باندې ګیرا چولې ځم، دا صحیح شي، پخا صحیح شي، قیمتي صحیح شي. وزغه مونږ نشو ویل چې دا پس کې چی دومره دوات به کم ځي. انګ پارت به کم ځي چې دا دور سمندر پکې واچول شي. دا خو په فرض بنا دی، فرض کې دی ته ضرورت نه ای چې ته به وسغې له دوات ګورې. الله یې بل فرض کدا شي. نو مونږ ته خدای او سمندر معلوم دی چې دا په دنیا کې موجود دی، بل خو نشته کنه. الله رب العزت وی من بعده سبعۃ ابحر، چې د دین پسو دغه سي وسمندري نوري شي. نا وکم زکی زکه دا یو سمندر دوم لدی چې د ازمکه په کله کله ولی بالو مر پراتا ده، اکلو تعالی او حوض کنه، هغه کې مینز کې یو ګین او یو ولی بال پروتي، دا زمکه بگی دا سی پراتا دا وڑا ونتی. دا خویو سمندر دمرا دی، نو چی و نور شنو آبا کم دے کی زیی. بس کلام پا فرض بنا دی، چی فرض کا فرض خودار سکی گی. فرض ستوی چی انسان دا دی خبر تصورو کی، نو تصور خود انسان دا سی او صفت تی چې باغې کې ډېر زمکه راځي، او ډېر پکې دریابونه راځي، ډېر پکې اسمانونه راځي. دا صحیح شو، یو دا سمندر شو، او وسره نور شو، او ډک دي د ساينا قلمونو هم ډېر دي، او انسانانو ته هم اوې دعوت یې ورکړه چتا صبح راځي او لیکا پڑھنا والا، چې ټول لیکا پڑھ شي چن پڑ پکې نه او جناتم شی او ملائکم شی او لګیاش او لیکل کئ لیکل کئ ما نفذت کلمات الله ختم بنشی د الله صفاتنا او د الله علمنا دا دریابونه به وچی دا قلمونه به مات شي لیکن کلمات د الله با هغه کې باروس کارو نشي اړو سه پوله به پکې مور نشي ادار سه بخلاص شي داسې مثال وای اګه میلمان ناستی او ترموس کې چې اخلاص شي خلق وی عجیب وکار شو الکته خرا واړه ولا سر تلری کا نشته پک کنه پیاله دغه صفات شو میلمان دغه صفات شو ترموس کې چې نشته څومره بدرنګ خبره ده خلق ټول خپه شو دغه سي جگ کې او براولې شربت راولم او خلاص شو خلق پات شو دغه سي جزان دغه سي خلقو ګیلن راو چلولې راو چلولې ټینګه کې او بخلاص شوې اوس به خالی وړي واپس دغه سي چل به وشيخه دا دریابونه به وچي او قلمونه به ختم شي او مخلوق بستر استومان شي او د الله په کلماتو کې به اسيغه سما مولغون تلکلینو هر سبا ټول په ځای پات شي الله به وځو دمر لکارو شاړو کارو نشو دا ولي زګه د قران د الفاظو نه پته لګي قران د الله کتاب دی په داسې لغت یې نازل کړی دی چې باغې لغت کې ډېر باریکات دي الله دې پیار څوک پوه کی او عربی کې کلمات جمع ده ولیکن د جمع په اقسامو کې دې ته جمع قلت وي جمع قلت هغه ته وي چې دا غي دلان دي تر لاسو پور راځي او ډیر نه دا جما سالمه ده مؤمناتم مسلماتن قانت یوسو مسلمانان یوسو مؤمنان کلمات هغه جما ده چې جما قلت ده او د دې دلان دي کډیر راځي نو یو لس دی راشي سیوانا نو هغه جمع ولې نه راوړه چې باغې کې حد نشته دی کلم کلمم جمع ده کنه او هغه کې حد نشته چې څومره وایم د لاندې راځي چې سورې فاتر کې بیا راشي الیه یسعد الکلم الطیب ذی الله تعخیجی کلمې پاکې هغه کې اوس حد نشته دی که انسانان وی او که جنات وی او که حشرات وی او که عرص سمر کلمی اغا اللہ تخیجی برا پاکی کلمی خودلت کلمات راوڑی دی ما نفذت کلمات اللہ سمانا اغا کلمات چی قرآن یا زیب زی یادی چی لا تبدیل لکلمات اللہ دلا کلمات لا بدلی دل نشتا کم کلمات دا چې معلوم دیو راغلی دی او ډیر فضیلتونه بیان شوی دی چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات د دې غفزلتونه نه پوره کیږي د دریابونه او د قلمونه بار څخه ختم شي د دې کلماتو چې کوم فضیلتونه دي د دې چې کوم اجرونه دي د دې چې کوم معنی دي د دې چې کوم علمونه دي آب ختم نشي. تل نور کلمات وای د خپل کلمات چې تا ته یاد دي او هر وخت کې وظیفه کې د منځ نه پسو دا یاد دي یو څو کلمات دي. نو نور خلا چې نور د نورو کلماتو تعریفونه او صفاتونه دا غي فضیلتونه دا غي برکتونه دا غي رحمتونه اچ تخلاصي کی د دې کلمو چې هر انسان ته یاد دي نو دا کلمات یاد دي. ښه سیوی کلمې سمره علم دې سمره معنی دي سمره مطلبونه دي سمره بک دقائق دی او سمره اشارات دی او سمره کنایات دی خو اللہ تا معلوم دی کنا مندہ تا خون دی معلوم. مفسرین ذکر کی چی دا آیات نازل شو ذکر یہودو پیو خبر بد گرن لیو خبر دا قرآن وا سورہ بنی اسرائیل کے چلا رب العزت اوی چه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو لا علم نه درکل شوی مگر لگ تاسو علم ده. یهود را لډیر په غوسه کې نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ یادې خپل قوم دی یادې مونږ اهل کتاب یادې او کنا خپل قوم عرب یاده ان پر. نبی علیہ السلام یې ټول یادوم چې اچا سره علم نشته ناغي وته وی چې ګوره ستاپ دی کتاب کې راغلی دي چې کله زمونږ نوم اخلی نو سوی چې الذین اوتل کتابا مونږ په دینم باندې یادی چ هغه کسان چې غیله کتاب ورکړی شوی دی تورات او د هر کتاب آسمانی په حق کې الله ویلی دی چې تبیان لکل شین دی کې د هر خبر ذکر شته قران وی دریاب دی کنه تورات هم نو تاسو څنګه وایئ چې زمونږ علم لګ دی چې ستا کتاب کې په خپل راځي چې مونږ ته اوتل کتاب ویل شوی دی چې موږ له کتاب را کړی شوی دی او کتاب تورات دی او د تورات علم هغه به حدا او به انتها دی نو څنګه زموږ علم کم شو. نو دا آیات نازل شو چې ظالمانو د الله په نسبت سره وایم چې ستاسو علم به تاسو ته ډیر ښکاری د موجوده قومونو په نسبت سره تاسو کې علم ډیری لیکن د الله په نسبت سره تاسو علم هیڅ نه دی. تاسو د خپل پیغمبر خبره نه شئ منلی نه منئ چې تاسو موسی علیه السلام او حضرت علیه السلام په کشته کې ناستو سفر یې کوو د انبیاء نظر ټول د الله په وحدانیت باندې نو یو مرغی رالا او دو کشتے پاگی مرگا کی ناستا او بیس کی مخوکے کتکڑ دریاب کی نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی چی زمان استاد علم مثال دا اللہ دا علم پا مقابل کی داسی دیں لکہ دا دریاب گورا او دو دی مرغی مخوکا د دې مخوکه پور سوره او بن ختی لکا د باندې دریاب سویما برخی زمو استاد علم مثال داس تاسو دومره د خپل پیغمبرانو هغه کلمات او ملفوظات نذیات کړی دا خو الله د خپل علم خبره کینو استاسو علم دا په مقابله کې څه شی دی چې تاسو یې مونږ ته وګورئ خدا خلق دې کنه خا اغیم په خپل لغه باندې ډېر بد ګڼلو چې مونږ ته ویلي د کم نسبتو کچی دی عالمان او سم پی بد گرنی خوا اوصول لقرآن و سنت خدا دی چه دو بچره پا خپل علم باندلوی نکه بلکه داباوئے ملیکو تو گو رکن چه اللہ تینا تپوسکو چه ام بی اونی خبر راکے جواب راکے قالوا لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا یا اللہ مونتا اس علم نشتی انکار او کدو سر چه لا علم لنا اس علم مونتا نشتا دی مولی غیصر علم نو نخوالتا چه دا اللہ نم پکراغ نو ختم شو چه دا اللہ نم راغ نو انور عرص چیا ختم شو کل شین حالکن الا وجهه چه دا اللہ پا نسبت سرش نو بیا خوار شی ختم کاغا علم دے نو علم ندے کا بادشاہی دا نو بادشاہی ندا کاغا جون دے نو جون ندے چرکل دا اللہ پا نسبت سر راگے کنا بالفرض کچرشی اغا چپزمکا کی دی من شجرتن داونی چی سمردی اقلامن دا قلم نشید لکلو والبحرو یمده او دا سمندر دا غی سیشی من بعده سبعت ابحرن او پس دا دینا ودریابون نورشیم نو بدی کی سمرلوی کمال چی دا سبع لفظ پارا بیکی تشمار دا پارا نرازی وہ بلکہ دا کسرت دا پار راز کم دے چی دا استعمالی کی دے کدا کمال لے نو دینا مطلب کسرتی نو گتینا ندی مراد سبع تو بحرین نمانا سو چه بیشمار دریابون نور شیدہ سے اگر دا لفظ دعا سے راضی کا نا پارا بے کیوں سورہ توبہ کی تیرشیویو پیغمبر تیوی چه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم کبخنه غواړي د دې لپاره او کبخنه نه غواړي کته دې لپاره او یا زلا او یا کرتا بخنه غواړي نو الله ته بخنه وکي نو څه مطلب ولې هغه معنا دا چې او یا زلا بیا او پکار دا چې هغه اتیا کړي ونه بخنه به تشي وکنه نه خو مطلب دا چې او یا کرتا په هر جب کې د ډیروالي لپاره دی ار څوک چې خبره کوي وی او یا کرا تمه ته وي او خبره نه مانی مطلب چې نه کثرتی ښه ډیرواله مدلته هم د سمعان مراد کثرت ته ډیر دریابونه نو ختم بنشي د الله کلمات الله نه مراد معلومات د الله دی ځکه کلمات یې لګوي چې وا نه لس کلمې وي نه به ختم نشي ینه د هغه معنی مطلبونه د هغه فضیلتونه د هغه اجرونه او ثوابونه دنه ختميږي ځکه هو انسان ته الله حکم کړی کنه چې دا کلمې وایې ګوره تخو اس د دې په مطلب نه پويږي او تا ته بیا پته ولګي ښا چې کله الله دې اجر ورکوي دا راغلی حدیث کې کنا چې سبحان الله ذوي نو تملا الميزان میزان تل ډک شو په دې یو کلمه باندې چه الحمدللہ دیوئی نو تم لعو ما بین السماعی والاردی دزمک اسمان میند کی چه سوزن زیدن دا پدی باندر ڈکشو و اسمانونا زمکی دا ټول زی الحمدللہ باند. نو بیا وی نور خلافاتی دی کنا چی اللہ اکبر وی غبا چا تبار بول زی گورو بیان زمکا اسمان کے خوزی نشتا خو الحمدللہ دک ټول ہو. نو چی طور پسی نوری وائی چی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ نو غلل پوری واته د اسمان او زمکینه او ته وای چې دی یوی کلمې دومره لوی وزن ده کنه نو مراد څنګه دا غي علم ندي کلمات الله ان الله عزیز بشک الله ډیر غالب ذات ته زور یې زیات ته قدرت یې زیات ته ځکه صفاتونه هم زیات دي حکیم او ډیر لوی حکمت والده چې سره د دومره لوی نه سره د دومره قدرتونو نه بیا هم بندیان ته معافی کوي صبر وته کوي رحم پی کوي شفقت پی کوي د ډیر لوی حکمت دی کني دا وسکارو دا د انسان عقل دې ته نشي ټینګې دي انیشي برداشت کولې چدا مخلوق کوم نا فرمانیو کی د الله چدا روز په خیر خیریت سره هوتی رشي هوتی را نشینو او کډیر څوک سوال کوي چې الله کله نن روز په خیر خیریت سره تیر شو نو خوي چدا مو نورې دو چې پلانې زکه ادم مو نورې دو چې اخبار کې کوم ځای په خیر خیریت تیری او بیام اللہ غگن کی سنوی ولی حکیم دے کنا عزیز دے اڑو سکار وطن دے کن فیکون دے حضور اچھ دی کی بیسا حکمتی کنا خوا دیر لوے حکمت بیئی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدا دے دا عزیز مانا کی سمرا غالب دے سمرے قدرت تیم سمرے طاقت تیم اللہ وی دمر میں طاقت تیم چستاسو دو ٹولو پیدائش اوستاسو دو ٹولو بیا جوندن پس دمرگنا دارا تدا سے احسان دے لکد یوتن اللہ ہی دیکھ ما تا فرق نشتا دیوتن پیدا کول او دیوتن جوندی کول کنا مخلوق ډیره جز کړي دي نو کني کلو کوټي سره هر کړي دا یو تن خو بدیم پیدا کړو دا یو تن بدیم ژوند دی کړو پنا کنا مخلوق ټول داسي په دوک کې نیولې بس مخلوق کنټرول کوي الله وی دی وګوره دا سچې په خاطر شوي دی او سوس دی صبر راضي پرشي خلانې دي د دې ټول دا پیدا کول او د ټولو بیا ژوند دی کول الله وی ک نفس واحده دا مې یو سوال وکړه د اهلی کتاب ظالمان بدی اعتراضونو تناستو ښا حرف گیری به کوله لکه اوس چې کوي دین وسو ته وګوره کنه ښا دې مرزه کې حرف گیری کوي چیرې ودا سه خبره به وشي چې مونږ به اعتراض وکړو الله ولا وسن ورکړي ان الله لا يهدي القوم الظالمين قران وی زدا سے خلق ذہن نہ کلو او مشملی خللی ټوله دا غی ذہن س ذہن دی چې دا پوست کینو یزما ایر شو توبه ما غی وی چله بیا ژوند کی وی په کون فیا کون سره کنا نو اوس په پیدائش خو په یو یو تن باندې سومره وخت لګیدل لري چلا په خپل ویلي سورت مومنون کې او سورت حج کې ثم جعلناه نطفه فی قرار ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما نطفه بعلقه شوا بمزغه شوا بیا ډوکه شو بیا مو ته غوخه واچوله څومره وخت به تیر شي. نو ویلی چې یو یو تن سره دا لبه کوي کنه دا پکون فیکون سره څنګه الله رب العزت وینا زما هر کار بداسي تا تما د انسان پیدایش خو ان تاسو وای چې کنه بیا ژوندون به هم داسي نه هغه پکون فیکون سره وای کون فیکون یو عنوان د زمونږ د فهم د پاره نور اراده او چې اراده وشي نور سو برابرۍ ا دې هم زمونږ د فهم د پاره یو کنفس واحده د دینم ورته ډیر اسانه ده ما خلقکم ندې غس پیدایش تاسو ولا بعثکم او نبی اجوندون تاسو الا کنفس واحده مگر د یو تن پشان یعنی د پیدایش د یو تن پشان کنفسن ک خلق نفسن ک بعث نفسن ان الله سمیع بصیر بیشک اللہ دے دا صفتنو دا الوحیت مالک چوری دن کے دار خبری اولی دن کے دے پار سبان دی اللہ ایزا اورم چتا سوائے پار خبر کستا سو اعتراضی و سوالی نداوم زما پا قدرت باندی یقین نشتا پما باندی ام بالکل اعتبار نشتا دا سیجی با خلق دیر دا مشرکان با خدای جہنم کنو غرزی چی دیدی پا آغا آغا پا آغا میلو باندی یقین شتے خوا تو با خدای دا غنو خلق یری گی تدی دا پیران و ملنگان چی دی وی چی دی ارس کولشی و مکاو برے توی دیدی دا زورا نی خبر یا سلی اخو او غسی اغای روڈ کے پروتی مچان پی بانگی گی بوئی تی نزی خوال والا سوکنشی ورت لے اللہوی پاک دی یقین شتا پا دا گندشی باندے پا دا بدلی او باندے اپا ما دی یقین نشتا نو چی دا سی باندہ اللہ جانم تنو غرزی نو سوک با غرزی چی دی دمرا پا خدا باندے اعتماد نشتا کنا چې دا ملنګان او پیران او ولیان دې په پاسه کړی وي نو دا صفات تو لوهیت ټول ذکر کړي عزیز او حکیم دې سمیع او بصیر دې نو دویم دلیل عقلی تا وګوره الم تر کما خبره چې د لیدو سره تعلق ساتي نو اللہ ذکر کی پدی الفاظ ہو چی علم ترا دا کو پستر گوخ کاری کنت نوی نی چی دا اوڑی او جمع بدلی گی دا شپی او رضی شپا اگدشی او رض لندشی دا سنگا یا رض اگدشی او شپا لندشی دا سنگا دا سنگا دا سکی گی اللہ رب العزت ہوئی پوئی گی اللہ ای ما تاسان دا دا زدا سکوم چې دروازه هغه وختونه شپې ته بوزما پشپکه داخل کم اروز اتګین ته پاتیش بس خلق ریان چې عجیب کار شو خو یا سارو یا مازی کرو دومره لګه شو دا اروزو کار پکې نکیږي وی سړی بګی زه ته نشی رسې دي دومره لاند شو نو وختونه ټول شپې ته لاړ کړه دغه وختونه چې په دې کې ورنا وا په دې کې بنور لګید په دې کې مخلوق ګرځید په دې کې بعد دنیا کاروبارونه کېد په دې کې ډېرې ګټې وټې کېدې او هغه تیارې ته لاړ اوس پکې څه نشته نبکه نورشتا نبکه رناشتا نبکه سو کار کولیشی زمون د کار ویستا لانو ها تمره لوی ذات ته ها چې هغه وختونه رانه کنټرول کړو چې زه اوس لګیاه کنه وسغه عمر کارو کې چې تاسو به عمر کاو اگر عمر گٹاو کئی چی تاسو بس عمر کولا نا دا اللہ شان دا. او کل اولتکارو کی علم ترا تنگوری ان اللہ یولج اللیل فی النہار چی خاص اللہ دے چی دا کارو نکی داخل کی شپا پروزی کی یولج اللیل فی النہار داخلی شپا پا دیر وزی کی خدا دا وڑی پا موسم کی خوا اگر شپی اگر وقتو نا طول روزی تراشی مجھے دسار مال گڑای تا گوری نو وقت بڑیر شوی ہو وہ بجی بلا نی دا خود دیر وقتی دے لگو ولی دا اگر شپی اگر تراتی الوالا کن نو روز اگدشوا روز لویشوا یولی جل لیل پی النهاری خوب دی کیفیت یہ سوک نہ پوئی گی خواہ چگنے بند دازے کی ادری گی او سو آلات قائم کی او گوری وطا دا خوط پا کیمرہ کی نشی راوستے دا خوط پا دا خوط کی نشی راوستے کنا اسکرین باندے چی رازی دا سوک نشی راوستے چی دا شپی دا وقتو نسنگ پا دیر وزی کی لانو ادر وزی وقتو نسنگ پا شپی کی دن نشو نا نا او اللہ کولی شی غتاڑو سکار ندے دا سمر زمانگا پا دی جون کی بدل را بدل شو بدل را بدل شو دا دا اللہ شان دخوا ظاہری معنی دا دا دا ننکیش پا پروزی کیم نرناڈی رشیم او تیارکم شیم ویولی جننار فی اللیلیم او دا ننکی روز پا دیش پی کی نشپڑی رزیات شی اگد شیم او روز دی رکم شیم دے مطلب دے ملاوی چی دا دیو پی جند پا دی دی زان پوکا نو پا دیم زان پوکا چی او بلش پا روز دی چی اگا ظاہر کی بستر گو نخ کاری او تو بے معلوم ہے کنا تبه د دین معلومه کنا چې اش پاور ز د نور نن پیدا کیږي د زمکه او اسمان په مینس کې نه دی بلکې هغه د بندا په دې زړه کې دی ماډر لوی جهان دی توبه توبه د دنیا هو ته هیڅ نه ده چې دې زړه کې الله سو پیدا کړی نه پاغي باندې روزم راضی او پاغي باندې شپوم راضی ولی کل انسان خوشحالی طبیعت یہ صحیح وی زلی کلاوی ذہن کلاوی نو اللہوی دا مثال دروازی شو او کل پاگی باندھ تیار راشی نشپا پی راشی تورا تیار پی راشی تا پا دی زلونو کی رازی خوا وسم زلون دق قدو قسم دی پچا باندې الله رڼا روز را واستیدم او پاغي کې د ایمان نور او سپوږمې پیدا کړی دي نو غزلونه په قران سره او په ایمان سره او په توحید سره روخان دي او بعضی زلونه دي چې هغه کې تیارې پیدا کړی دي هغه کې نور نه لګي او هغه کې سپوږمې نشته دي هغه کې ستوري نشته دي تور تم دي ولی اغا خلق دی چی دلنے دا شرک و دا کفر نڈک دیم ظلمات تی کنا چلاوی لیو خکاریوی لیو چی لتخر جننا سمن الظلمات لن نور توبہ دا خلق پتورو تیارو کے پروتے ہیں رنا تیارو باسا دا کم رنا تیارو آخو خکاری نا دی پشپا کیون روز تیراویستا نا اغا دا ظلن رنا تیارو آخو خلق د کفر او د شرک او د رسم او رواج او د ظلم او د ګناونو په تیارو کې پروت دي نو تیر او باسا په دې قران سره رڼا د ایمان ته رڼا د قران ته رڼا د توحید ته د شپار ورځ دي الله وی دا معلوم کای کنه خو اصل شپار ورځ غوري دغه دي د دنیا د خوتش د نور سو پورې خېږي راخېږي نو دغه وایي وسخر الشمس والقمر وګوره تابع کړی دي نور او سپوږمۍ دا د الله مسخر دي د نور سه اختیار نشته به اختیار غلام دي د سپوږمۍ سه اختیار نشته بس چې الله او تاسو وینا دا د اوس نارایون ته ولاړ واخا په نولاله باندې روزه تیر شوړې را سخته نړو کې اختر میاشتې ولې تړې ما یو پکې مونږ سره دیم کار وکړو پښتانه هم لور جوړ شوی دی ښا دا د الله شان ته هر شی مسخر دی ته په اړه اعتبار نه کوي چې دا وسنګ او غرور لویږي لویږي لویږي نو کمال ته ورسی نو بیا په زوال شروع شي الله یو مخلوق دغه دی ښا په یو حال نه دی خان ځان نشي ټینګولې کنور دی نو راخیجی پریوزی راخیجی پریوزی در دخوا خدا خوال اللہ مسخر کرده دی دادی انسانانو دا پارا چه دی دیر کارونا دی تپرات دی بغیر دادی نکار نکی گی وز دی سوک دا کورا باروزی کنا خوا نشیوتے اچه نور راو خوت کنا باس بیا یرا لری شوا ختم شوا تابع کړه دې نور اوس پوګم کل یجری لا جل مسمم ار یو روان دی خپل نیټه مقرر شوی پوری یو نیټه نږدې ده چې پریوتل او ختل دا خوار راځي کنه او بل نیټه لری دا چې کله الله حکم وکي چې باس تا ډیوټي ختم شوا نو بس بیا ونه راخی یی دی بلی غاړه براخ کار شي سي خلق توازن نو خي او رخصت به نو اخلي رڼا پکې نه و جمع الشمس والقمر سپوږمۍ انور بدوان دي قبلي غاړه تراخ کار شي اسی و خکاری نور رڼا مړه پکې نه دقه دی وخت بس دغه وخت پر الله پیدا کړی وان الله بما تعملون خبير چلا دا دمرا کائنات په خپل علم کې راوستي دي نو تاسو عملوم دا په علم کې دي تاسو دارسنه خبردار دي دلیل ذکر کول په یو ترتیب نو سماره بیانې ذالک تاسو مونا چتا واوریدل دا به شک دي قدریا بو ندی او کوونی دی او کاسمانو دیو کزمکی دی کنوراو کسپوک می دی ذالکا دا زکشتا دی دا زکا پخپل انتظام باندی بلکل صحیح دی زکا بکی فرق نرازی بی ان اللہ هو الحق چا اللہ شتے کنا الحمدللہ دا خواللہ دی چار سی روان کلی کاغا نوی تو با نبا نورو نبا سپوک می و نبا اسمانو نبا زمکاو انا به مخلوق ایس بنو خو پتہ ولګی چې بین الله والحق کوینو یې نه خو زمونږ یقین دې چشته دي چې دا مونږ ته په نظر سره زینو دانشته او الله شته داغه په وجود کې شک نشته داغه په توحید کې شک نشته انور ټول مخلوق چې دي نو هغه په شک کې دي مخلوق ټول په شک کې دي ولی کله وش پیلې وی چې ختم شي ذالیکا دا سماره شو دا سمره کائنات چې الله ذکر کړل دا ټول دلیلونه دي دا د وجود چې بین الله والحق سمانا یو معنا دا چې د الله په ډیرو نومونو کې یو نوم دی حق دا معنی کنه نو ګره خیال کوا چې بل چاته حق نه وای ولی که بل چاہتا دی حق اوی نو بل چاہتا دی خدای اوی تا دیو جنا پخوای او پیرو پیرانو مل قرآن کو حسین ابن منصور فا خدا سی پیران نو کنگال چا پالیب بان پوئی دو اولویلوی بلاغانی وی تو بخد دیتو چاگی کم کلام کئی خلقی زان تا ٹول راخ کلیو خلق ځان ته ټول راخ کلو دا چې وی کلو سړی د خپل علم د وژنه خراب شي هداسي کنه ناغه بیا دا خبرې کولې چې جحودی فیک تقدیس وعقلی فیک منحوس فلا آدم ولا حواء ولا فی الكون ابلیس ویا اللہ کزستان انکار کو مانو داستا پاکی دا منی اینا بدبخت ہو وی داستا پاکی دا او زما عقل ستا پا حق کی گڑ وٹ شوی دے منحوس دے نخو او پا دنیا کی نا آدم او نا حواء و او نا ابلیس وی دا اصر دا کوسل دا دا دمرا لوی پیرو خان چاگا موریدانو با توبه توبه توبه منو بس پا دی وست نکی دا دکا اغا چی بیو دست ماتاو نظمه که تبانتو خلقو باوت اللہ سنی بولی نو اغا پا جذبه کنا اغا ذکر کاؤ کاؤ کاؤ نو ایوی چی انا الحق انا الحق نو زمانه خود علم وکنه نو منصور خلیفہ هغه ویویني سه نو را واستنه پانسی کو ویژه خود خدای توپ دا وکړه حق خدا لانم دے اته وی چې زه حق یم زه حق یم افاروقی دی ورپسې وس جاړی ښا دیوی رفا آغا خود دی داغ دا مطلب نووی کنخا داغ دا مطلب نوو ویتووی نستاب ام مطلب معلوم شی کنخا آغا چی ان الحق زان توین داغا دیر پا جذبہ کی راغے راغے داغی کار پری خودنو بی اختیار شنو بی دا کم دین دی چو تو پا دی که بی اختیار کی گی نتبا زان تخده وی ادا شاعران ادا خلق وسم ورپس خبر پر شعرونو کی یادی خواه نو یو مانا اللہ حق دے دا دا غنم دے پڑیر نمونو کی دو ام مانا هو الحق هو المعبود گورا چی دار دو مرار سیکلی دینو جوڑ اغا معبود دے بل معبود تساجت دے دا بل چا عبادت سلکیں در ام مانا هو الحق اغه لایق دې د بلنې نو هغه تاواز کوا چې الله مدد وانما يدعون من دون الباطل اوغه چې خلق و تاواز نه کوي نو هغه باطل دي څومره تاواز نه کوي غوسان قطبان اولیاء لویزوان توبه توبه نو الله یې ما تاواز نه کوي چې زه لایق ما له دعوه الحق او زمان غیر بل چاہتا آواز کہیں من دونه الباطل تا آواز کہیں باطل خو نشتا ہوئی چی نشی نو چاہتا آواز کہیں وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ او بیشک اللہ چی دے دیر اچت دے پخپلو زبتنو کی او دیر لوے دے پخپلو قدرتنو کی نولی بل تا آواز کہیں یہ بدبختا گورا غل اچت ذات پریدی چ سبحان ربی الاعلی اغه لوی ذات پر دین وڑو کی تا आवाज کئ چاته आवाज کئ چته داغه نه خی تا بور سترګی غو گنا الله سخ پیشتا اته چې چاته आवाज کئ غا جس سریس نشتا نو دومره بدبخت ہے دومره بد قسمت ہے لوی خدای پر دی او مخلوق تا आवाज نه کئ واخر دعوانا